بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إليك إنك بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، كرترمت أنوار إيمانية وقرآنية إلى منور إلى جملمز أمن أمان شند جنة دهول إلى مشرف إلى دنيوي وأخري بتون مشكلاتنا وخال وآسان إلى her halükarda tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, burada olmasa bile öbür camide haşre müteallik derslere devam ediyorduk. Peşine iki haftada şu hususlara dikkatinizi çekmiştim. Birincisi, öldükten sonra dirilmeye inanmanın, dini ıslah içinde bâsı bâden mevte inanmanın, hayat-ı içtimaiyeyi tanzimde, beşere sulh-ı umumi getirmede, insanlığı huzura kavuşturmada mühim tesiri vardır. Gönüllere gelecek huzur o sayede gelir ve teessüs eder. Huzursuzluk ve vesile olan amiller o sayede bertaraf edilir. Genç hevesat-ı nefsaniyesini o sayede gemleyebilir. Çocuk mukavemetsiz zihninde ve kalbinde, ruhunda o sayede bir kuvvet hisseder. İhtiyat-ı mürat etmeden kabre giderken onun için teselli sadece öldükten sonra dirilmeye inanma olur. Topyekun millet için aynı şeyleri, aile için aynı şeyleri, milletler için aynı şeyleri düşünüyor, sulh-ı umumiyi ve huzur-ı umumiyi bâsı bâdel mevt hadisesine bağlıyoruz. Bir evvelki derste de kısaca bu mevzuda başka delile ihtiyaç bırakmayacak şekilde Kur'an'ın ayatının Kur'ani mantık içinde, Kur'ani aklilik içinde bu meseleyi ispat ettiği hususuna dikkatinizi rica ettim. Ayat-ı Kur'aniye hemen hemen Kur'an'ın üçte birisi haşirden bahseder. Öldükten sonra dirilmeden, dirildikten sonra ebrar ve mukarrebinin cennete gideceğinden, sonra mücrim ve küffarın cehenneme gideceğinden, cennetteki nimetlerden, cehennemdeki azaplardan, kabirdeki şiddetli durumdan bahsetmek suretiyle öldükten sonra dirilmekle alakalı, ölüm ötesi hadiselerle alakalı Kur'an'ın Kur'an'ın hemen hemen üçte biri bu meselelerden bahseder. Bununla beraber Kur'an'ın içinde öldükten sonra dirilmeyi akli ve mantıki yollarla ispat eden ayetler vardır. Ve bu ayetlerin birbirini teyit eder mahiyette olan bu ayetlerin mücmel hulatasını 5-10 tane ayetin mealin münifini arz etmek suretiyle kendim arz ettim sayıyorum. Ve bundan sonra o derste öyle söyledim. Söylenecek her şey, benim söyleyeceğim her şey sadece söylediğim ayetlerin şerhinden ve tafsilinden ibaret olacaktır. Öldükten sonra dirilme mevzu bir sel gibi akan insanlar, insanların aksiyonları ve amelleri adeta bir havuz halinde birleşeceği bir yer için zaruridir. İnsanlar da burada sel gibi akar gider, fikirler de sel gibi akar gider, duygular, düşünceler de sel gibi akar gider, niyetler de sel gibi akar gider. Sonra bunlara bağlı ameller, aksiyonlar da sel gibi akar gider. Burada biz bir mükafat ve mücazat görmüyoruz veya görsek de adeta mükafata istihkakı olan, mücazata istihkakı olanların açtığı mişarı bunu görüyor. Nice zalimler, potfuruşlar, cebbarlar, firavunlara taş çıkartacak kimseler dünyada hiçbir cezaya, hiçbir cefaya, hiçbir musibete maruz kalmadan, başı, dişi, beli, dizi ağırmadan ceberutu buradaki potfuruşluğu yanına çark alarak adeta gitmiştir öbür aleme. Aynen onun gibi bin bir musibete maruz, bin bir belanın cenderesinden geçmiş, bin bir musibet başında değirmen taşı çevirmiş. Bu da mükafatını almadan mazlum ve mağdur olarak intikal edip gitmiştir. Öbürünün de dolu dolu niyeti vardır, bunun da dolu dolu niyeti vardır. İşte sel gibi akan bu iki sel, iki mecra öbür alemde bir yerde havuzlaşacak. Bir temerküz, bir taşüt halinde arzı idare edecek. Biz birisine cennet, birisine cehennem diyoruz. Böyle bir temyiz burada yapılmadığı için daha sonra delillerini arz etmeye çalışacağım. Bu temyizin orada yapılmasında zaruret vardır. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Fermanı Sübhanesinde zaruret vardır. Çünkü dünyada görüyoruz, habis tayyipten ayrılıyor. Çünkü dünyada görüyoruz, iyi şeyler kötü şeylerden ayrılıyor. Ve eşyada iyiye doğru, kemale doğru, olgunluğa doğru, daha faydalı olmaya doğru bir terakki müşahede ediyoruz. Halbuki elimizde kainat olan insanda, kainatın safhası, hulafası, kaymağı olan insanda böyle bir durumu görmüyoruz. Ebrar, tüccarla beraber gidiyor. Mümin, küffarla beraber gidiyor öbür aleme. Öyleyse kainatın şu intizamlı ayırma işi burada olmuyor demek öbür alemde olacak. Ebrar tüccardan ayrılacak. Nebiler bize bunu haber veriyor. Kafirini tebşir ediyor beşiren, kafiri inzar ediyor nediren. Bu unvanla karşımıza çıkıyor. Mümin inanıyor Nebiye. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadilil iman. Bir münadi işittik, imana davet ediyor. Vacibül vücudun varlığına, birliğine, azameti, uluhiyetine imana davet ediyor ve biz inandık. Resul'e, elçiye imana davet ediyor, biz inandık. Haşte öldükten sonra dirilmeye, basu badel mevte davet ediyor, biz inandık. Melaikeye inanmaya davet ediyor, biz inandık. Cennetin nimetine, cennetin nikamına davet ediyor, inanmaya davet ediyor, biz inandık. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadilil iman. En aminu bi rabbikum fe amennâ. Mümin Nebi'yi tasdik ederek imtiyaz ediyor. Fikren, kanaaten, duygu yönünden ve niyeten ve sonra da aksiyon olarak. Kafir Nebi'yi tekzip ediyor. Ma nezzelallahu min şeyin. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve hiçbir beşer diğer insanların içinde diğerlerinden farklı olamaz demek suretiyle Nebi'yi ve Nebi'nin davasını değişik devirlerde değişik eda ve ifadelerle tekzip ediyor. O da dikkat edin, duygusuyla, düşüncesiyle, niyetiyle müminden ayrılıyor. Ama muamele bakımından, mükafat ve mücasat bakımından ayrılmıyor. Niyeti, duygusu ve aksiyonuyla ayrılıyor. Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, Enbiya-i İzam'ı tasdik etmek suretiyle bizleri dünyada ve ukvada mes'udin güruhuna ilhak buyursun inşallah. Dünya bu imtihanın verilmesi için açılmıştır. Ama insanlar kendisiyle daha fazla ülfet kurdukları ve ünsiyet hasıl ettikleri dünyaya gönüllerini kaptırdıkları için bir bütünün iki parçasından ibaret olan dünya ve ahiret muvazenesini kuramamış, beri tarafa fazla ehemmiyet vermiş, diğer tarafı terk etmişlerdir. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Hayır hayır, siz dünyayı ahirete tercih ediyorsunuz, isar yapıyorsunuz ve ahireti de terk ediyorsunuz, ülfet ve ünsiyetinizden ötürü. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Siz şu acileyi, ücreti peşin olanı, ağzınıza bir şerbet, bir zevk veren dünyayı tercih ediyor, ahireti arkaya atıyorsunuz. Ülfetten, ünsiyetten ötürü, ahiret bilinemediğinden, her an dünya ile yüz yüze geldiğimizden ötürü böyle oluyor. Tıpkı ebeveynini görmeyen bir çocuğun yabancılara ülfet etmesi gibi. Annesini, babasını alın o çocuğun gözünün önünden. Seneler geçsin ve sonra bir tanesi onu himaye ve siyanet altına alsın. Sonra annesi, babası yanına geldiği zaman o yabancıyı tercih edecektir. Çünkü anne ve babasını tanımıyor. Marifeti nispetinde alaka peyda edecek. Marifeti nispetinde kalben ona karşı alaka ve münasebet duyacak. Sevecek, visali için yanıp tutuşacaktır. Ehlullah meseleyi müşahede ettiği için, Enbiyaullah meseleyi müşahede ettiği için, dünyayı görmenin ötesinde ahireti gördükleri için, ciddi bir arzu ve iştiyakla ahireti istiyorlar. Men ahabbe liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهِ Allah'a mülâkı olmanın aşkı, iştiyakı içinde bulunanları Allah huzuruna almayı sever. Onlara mülâkı olmayı sever. Huzuru kibriyasında onlarla konuşmayı ve onlara iltifat etmeyi sever. Nezd-i uluhiyetinde mukaddes, münezzeh böyle bir sevgi vardır. Keyfiyeti bizim için meçhul. Allah'ın huzuruna çıkmayı arzu etmeyen, ölümden ürken, kabre baktığı zaman dehşet alan, veraların verasında Allah'la mülâkı olmayı aklından geçirmeyen insan, Allah'ın huzuruna çıkmadan hoşlanmadığı için Allah onu huzuruna almak istemez. Allah onu muhatap ittihaz etmek istemez. Allah ona iltifatta bulunmak istemez. Çünkü huzuru kibriyaya çıkmayı istemiyordu. Bilen sever. Seven misali için yanar tutuşur, arzular. Dünyaya gönül verenler, enine boyunu onu bildikleri, onu tanıdıkları, ülfet ve ünsiyet hasıl ettikleri için ondan kopup gitmek istemezler. Ve bütün mezelletlerin, melanetlerin altında da bu vardır. Mümine taviz verdiren, ahiret hesabına taviz verdiren, ahireti terk ettiren, dünyaya ait küfri ve temerrüdi bir nizamın teessüsüne yol açan insanların dünya endiş olmaları ve ahireti unutmuş bulunmalarıdır. Cenab-ı Hak bu kötü akibetten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Buradaki bu ülfeti ne zaman aşacağız? Bu ince perde, bazılarına göre kalın bir perde. Ne zaman verasını göreceğiz? Bu mevzuda kat'i söylenecek bir söz yoktur. Fakat Mevla-i Müteal'in rahmetine ümidimiz kavidir. Cenab-ı Hak meccani bizleri bağışlasın, perdenin verasını inşallah Teala bizlere göstersin. Dünya ile ahiret arasında ince bir perde var. Kıyamet dediğimiz hail meydana gelince, Kur'an'ın ayatı kesiresi bunu ifade ediyor. اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ gibi sureler, surelerin başları, kıyametin, bu perdenin ani ve def'i olarak vuku bulacağını bize anlatıyor. Bu ince zar gibi perdeyi, dikkatle bakıldığı zaman verası görülecek perdeyi bazı gözler kalın görüyor ve ötesini, perdenin ötesini müşahede edemiyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاءَ اَيَّانَ مُرْسَاهَا diyor. Kıyamet ne zaman? Ne zaman yanımızda demir atacak? Ne zaman yanımızda gelip konaklayacak? Ne zaman vuku bulacak? Tekzip ediyor, istirab ediyor, meseleyi istibad ediyor. Nebiler Nebisi 1400 sene evvel بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ yani isba'ey, ben ve kıyamet şöyle bahsolunduk buyuruyor. Yani ikimizin arasında üçüncü bir parmak yoktur. Ben kıyametin en büyük alametiyim der gibi mesele ifade ediyor. Hadis Buhari'de بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ yani isba'ey, iki parmağı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi bi'seti peygamberliğiyle kıyameti yan yana gösteriyor. Ondan sonra peşi peşine bir sürü alamet zuhur etmiş. Sadece insanların başlarında tarrakalar koparacak o kıyametin gürültüsü kalmıştır. Gayb bin nazarlı, hakikate aşina bir gönül, meseleleri basiretiyle ele alan bir dimağ böyle kıyameti yakın görüyor. Öbürü de istirab ve istibad ediyor. Ne zaman kıyamet diyor çevremde benim kendisini hissettirecek. İnsan öldükten sonra dirilmeye inanması nispetinde mesut ve bahtiyar olacaktır. Tabiri değiştirip arz edeyim. Kader ve kısmetimiz kanaatimizle mefsuden mütenasip. Bizim ifademiz doğru orantılı. Ahirette neyle karşılaşacaksınız? Neyi göreceğinizi ümit ediyorsunuz? Allah ne denli nimetlerle sizi serfiraz edecek? Size nasıl bakacak? Okuduğum ayetin verası şu idi. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنَّ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ Nasıl görüyorsunuz? Kanaatiniz ne merkezdedir? Niyetiniz ne istikamettedir? İçiniz hangi şeylerle inşirahla doluyor? Ona göre kader ve kısmetiniz ona göre olacaktır. Ahirete ait meselelerde kader ve kısmet talih kuşlarından kart çeker gibi mesele çekilmiyor. Belki kanaatta oluşturulan, geliştirilen fikirlere göre, teşekkül eden izana göre, meselenin hissiyata hakim olmasına göre, beynin bütün fakültelerinin bu mevzuda işler ve çalışır hale gelmesine göre, dimağınızda çalışmayan bir fakülte kalmamasına göre kader ve kısmetiniz olacak sizin. Bir tek cümle içinde ifadesi meselenin. Kader ve kısmetiniz, kanaatinizle mefsuden mütenasip dedim. Doğru orantılı. Ne kadar büyük inanıyorsanız, kanaat ve izanda ne kadar dolgun iseniz, iç aleminiz ne kadar derin ise ve içinizde dördüncü, beşinci, altıncı buğutları ne denli aşıyorsanız, ahirette hiç aklınıza gelmedik, gözünüze kestiremedik o denli nimetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Onun için Allah kutsi hadisinde اَعَدَتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا نَقَلْ عَنِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan naklen ferman ediyor. Salih kullarıma öyle şeyler ihsan ettim ki, hazırladım ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın mahalli tasavvuru ve tahayyülü olan kalbine gelmiş. Beşer düşünememiş. Allah'ın mümin kulları hazırladığı şeyin piyesi yazılmamış, romanı tespit edilmemiş, onu meydana getirecek sipernetik yazar daha dünyaya gelmemiş. Gelmemiş, çünkü bu kalbe ait bir şeydir. Kalpte bizim adını keşfedemediğimiz latifelerin inkişafına ait bir şeydir. Siz onları sadece iman ve izanınızın inkişaf ettiği hengamda duyacak ve göreceksiniz. İçinizdeki ummanlaşma, mevceleşme onların mevcudiyetini size hissettirecek. Ama ad koyamayacaksınız. Açıldığınız o deryada kırık dökük yelkenlerinizle sahiline varamayacaksınız. Arzını tulunu tespit edemeyeceksiniz. Bir meçhul irfan ve izanla Allah huzuruna gideceksiniz. Bu meçhulun mükafatı meçhul nimetler olacak. Allah bunu size anlatıyor. Gönüz gözünüzün görmediği göremiyorsunuz. Kulağınızın işitmediği işitmiyorsunuz. Kalbinize hudur etmeyen, mahalli tasavvur ve tahayyülünüzün semti vücuduna sokulamadığı ve idrak edemediği nimetlerle sizi perverde edecek. Cenab-ı Hak cümleye nasip buyursun. Kimisi kıyameti yakın görür, kimisi de fersah fersah kendisinden uzak görür. İnsan olan insan, dünya ile alaka ve ülfetini koparır. Bunun verasında, bütünün bir parçası ve bütünün gayesi olan, buranın yaratılmasının ille-i gayesi olan, dünya ağacının bir neticesi olan ahirete nazarını teksif eder, onu anlamaya çalışır. Kafir bunu teksif eder. Teksif eder çünkü sadece müşahedesini itimat ediyor. Ancak önünde gözünün gördüğü şeye itimat ediyor. Akli ve mantıki muhakemelerle, mukayeselerle, yeni terkiplere gitmek kafirden fersah fersah uzak olan şeydir. Adına pozitivizm demiştir. Tecrübeye dayalı müsbet şeylerle iştigalin adına diyorlar. Ve her meseleyi bu müşahedeye dayamaktadır. Her hakikat ancak göze muhatap olursa hakikat, kulağa muhatap olursa hakikat, ağza muhatap olursa hakikat, ağızda yüz yüze gelirse hakikat, elin temasıyla mevcudiyetini hissettirirse hakikat. Bunların verasında hakikat yoktur. Göz milyonda ancak 4-5 tane şeyi görüyor. Halbuki ilim gözün görmediği şeyler, hakiki vücutları olan şeyi dahi kendi aletleriyle beşerin karşısına koymuştur. Kulak ancak milyonda 5-6 boyundaki dalgayı duyuyor. Milyonda geriye kalan şeyi duymuyor. Bir sofrayı nimet olarak önümüze serilen şu meşergahi alemde çeşit çeşit nimetleriyle bizi bu ilahi sofrada tenim eden, ikram eden Hazreti Allah, bu nimetlerin ancak milyonda 4'ünü 5'ini bize tattırmış. İştahımızı açmak için, usulü daimilerine teşvik etmek için, numuneyi burada gösterip cennetteki nimetlere şevkimizi kamçılamak için numune gösteriyor burada. Geriye kalanların tadını bilmiyoruz biz. Bizden bu meselenin tadını fare daha iyi biliyor. Bağışlayın kıtmir daha iyi biliyor. 4 ayağıyla hayat vazifesini emeklemek suretiyle eda eden mahlukat behaim daha iyi biliyor. Nerede kaldı senin ekremi mahlukat olman? Nerede kaldı senin eşrefi mahlukat olman? Nerede kaldı Cenab-ı Hakk'ın senin hakkında? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمٍ Ant olsun ki insanoğlunu tekrim ettim. En âli makama evci kemala çıkardım. Hakkında verdiği hüküm. İnsan tattığı bu nimetlerle, gördüğü bu hakikatlerle ahirete nazarını teksif edecek. Oray için çalışacak, oray için uğraşacak. Ama kafir sadece gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu şeye inanıyor. Bir bilse ki mesele sadece gözün gördüğü, kulağın işittiği şeylerden ibaret değil. Az dikkat etse, nazarının ayağıyla biraz ileriye gitse çok değişik şeyler görecektir. Fakat inat ediyor ve ısrar ediyor. Bir adım ileriye atmak istemiyor. Gözünün gördüğü, önünde olan şeye sadece inanıyor. Biz bir sperm görüyoruz. Hüveyne, küçük bir canlı. İnsanın menşei olan bir canlı düşünün. Mikroskopla ancak görebilirsiniz. Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük bir canlı. Belki parmağınızın ucunu ıslatacak kadar bir mayinin içinde milyonlarca bulunan canlı. Ve sadece bunlardan bir tanesi alnında bir insanın kaderini taşıyan küçük bir hayvan. Bir yumurta içinde şayet kendisine bir erike, bir koltuk bulur, yaslanırsa ondan bir insan çıkacak. Ekrem-i mahluk olan beşer çıkacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da böyle küçük bir canlıdan dünyaya gelmişti. İnsan bir damla sudan diyoruz. Hulika min ma'in dafik. Atılan bir damla sudan yaratıldı insan. Neyi istibad ediyor? Gözüyle görüyor mu ondan bir insanın olacağını? Bir damlacık sudur. O bir damlacık su içinde biz meseleyi daha öteye götürüyoruz. Binlercesinden sadece küçük bir canlı insana menşe oluyor. Belki biz buna aklımızla ulaşıyoruz. Aklımızla ulaşıyoruz. Bu canlı toprağa atılan bir tohum gibi neşü nema bulduk, insan ağacını netice verdik. Toprağın altına düşmüş kupkuru bir tohum, bir habbe. Allah Kur'an'ında yer yer habbeye dikkati çekiyor. فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ismiyle kendisini bize tanıttırıyor. Tohumu ve taneyi çatlatan, bu kupkuru şeylerden yüzünüze tebessüm eden, hayatı meydana getiren Allah Celle Celaluhu فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى esma-i hüsnasıyla kendisini size tanıttırıyor. Toprağın altına atıyorsun tohumu. Kupkuru toprağın altında. Tohum birdenbire bir rüşeğim çıkarıyor. Sert toprak tabakasını deliyor. İcabında taşı şak ediyor. Allah'ın adına işliyor, Allah'ın adına yürüyor, Allah'ın adına sert toprak tabakasını deliyor. Adeta kendine göre her adımda, saniye ve aşireler içinde, adımlarını tespit ettiğimiz her adımda Bismillah diyor. Yani Allah'ın adına hareket ediyor. Yani sırtında destigahı kudreti görüyor. İnayeti ilahi üzerinde, rahmeti sübhani üzerinde gelişiyor. Aklınızda sizin ulaşamayacağınız büyük işleri yapıyor. O tohuma, şeyime biraz sonra döneceğim yine. Kemik gibi kupkuru hale gelmiş bir ağaç. Kemik gibi. Hayatın reşhası yoktur. Hayatın en ufak nefhası yoktur. Kış her şeyi alıp götürmüştür. Nevbaharda birdenbire etrafı yemyeşil hale geliyor bir hafta gibi kısa bir zamanda. Binlerce ağaç, milyonlarca nebatat, milyarlarca yeryüzünde hevam ve haşerat. Bütün bunlar bir hafta gibi kısa bir zamanda öldükten sonra Hazreti Uzeyr'in yeniden dirilmesi gibi nefhi surla dirilmesine şahit oluyoruz. Kupkuru tohum, bir damlacık su içinde milyonlarca canlıdan küçük bir canlı, kemik haline gelmiş kupkuru bir ağaç, her baharda gözümüzün önünde canlanırken, kuru elbiselerini atıp yemyeşil elbiseler kayıptan sırtına giyerken, Cenab-ı Hakk'ın karşısında adeta deftişe hazır hale gelirken, formalarını takarken, çiçekleriyle süslenirken, meyveleriyle bizim yüzümüze gülerken bize neyi anlatıyor? bir tohum gibi toprağa düştükten sonra yattığınız yerde yatıp kalmayacaksınız. Siz de dünya toprağına düşecek, ahiret baharında yeniden neşvi nema bulacak ve dirileceksiniz diyor. Kafir bunları görse istibat ve istirab etmeyecektir. Gözünü bunlara kapadığı için görmüyor bunları. Neye benzer misali kafirin? Bir mukayese arz edeyim size. Su iki tane gazdan mürekkep. Kimyada bildiğimiz iki tane gazdan mürekkep. Bunlar belli bir tertip içinde bir araya gelir suyu teşkil ederler. Buharlaşma da belli bir kanunla olur. Isınan su damlacıklar halinde dahi olsa vücudunda mekni bulunan kendine göre bir enerji potansiyeli vardır. Bunu harcıya harcıya yukarıya doğru çıkmaya çalışır. Hararetin sıfır noktaya ulaştığı yerde de donar kalır o. Bir bulut parçası, bulutun bir cüz'ü haline gelir. Buna çi noktası diyoruz ilim dilinde. Her buhar kendi vücudundaki enerji potansiyelini sarf etmek suretiyle yükselir. Odanızdaki hava yükselir, kaloriferin üzerinde bir kirli satıh meydana getirir. Bu havanın, nemli havanın yukarıya doğru enerjisini sarf ede ede çıkması. Güneşle ısınan denizlerin yüzü tebahür ederler bu kanunla. Onun için bir tertip, bir kanun diyoruz. Burada kimya dersi arz edecek halim yok. Ve belli bir tertiple yine terkip yapılır. Aynı elektrik yüklü, pozitif veya negatif, bizim ifademizle zait ve nakıs elektrik yüklü parçacıklar birbirine çarptırılır, pozitif negatif teşekkül eder. Ve sonra su haline gelir, yağmur damlaları halinde bir sürü nef'i faydayı hamil bulunarak yere iner. Sırtına bir sürü hayvanat ve nebatata ait faydaları yükler. Bu damlacıklar öyle inerler. Şimşeğiyle, yıldırımıyla, gök gürültüsüyle. Belli tertip içinde cereyan eden bu hadiseler o kadar ülfet ve ünsiyet hasıl etmişizdir ki biz bunları normal görürüz. Bize birisi dese ki şu muazzam okyanustan sular tebahür ediyor. Sonra sizin hayvanatın ve nebatatın muhtaç olduğu yağmuru belli tertiple aşağıya getiriyor. Bunda istirab edilecek, istibad edilecek bir şey yok, gayet normal. Kimya bunu böyle olduğunu emrediyor deriz. Zavallı insan. Allah büyük hikmeti ve icraatı olarak anlatıyor bunu. Ama kanunlarımıza uydurduğumuz için bunu, izafi ve itibari kanunlarımıza uydurduğumuz için bunu izah etmiş gibi ellerimizi kasıklarımıza koymuş, gururla bu muhteşem hadiseyi seyrediyoruz. Ve buna adiyat diyoruz. Adi, normal şey bunlar. Bir başka adiyattan, mukayese için arz ediyorum bunu. Arkasını söylemem için bunlarda zaruret var. Yıldız kümelerini görüyoruz. Çıplak gözle görmüyoruz. Teleskopla bakıldığı zaman görüyoruz. Bakanların gözüyle de kitaplarda bunları müşahede ediyoruz. Güneş bu sistemlerden bir tanesi. Etrafına bir sürü peyki almış döndürüp duruyor sapan taşı gibi. Güneş mi döndürüyor? Allah Celle Celaluhu sizin anlayabileceğiniz bir kanun çerçevesi içinde bunları yürütüyor. Allah döndürüyor Celle Celaluhu. Ama siz bugüne kadar henüz mahiyetini idrak edemediğiniz cazibe ve dafia ile bunları izaha çalışmaktasınız. Güneş sisteminde bu durum cereyan ettiği gibi bütün nebulozlarda, galaksilerde aynı şeyi müşahede ediyorsunuz. 5 milyar ışık hızıyla öteleri size gösteren bir teleskobun başına otursanız siz yine o uzak alemlerde cereyan eden hadiseleri biliyoruz havasıyla seyredecek ve işe adiyat nazarıyla bakacaksınız. Neden? Çünkü astronomide bu mesele bir tasnif ve tertibe tabi tutulmuş. Darwin'in hayvanları bir tertibe ve tasnife tabi tuttuğu, size ilmi hüviyette takdim ettiği gibi, ona adi nazarıyla baktığınız gibi buna da adi nazarıyla bakıyorsunuz. Bu işin bir yönü. mahiyetini anladınız veya anlamadınız. Ama kitaplarınızda kesip biçtiniz, bir veçe verdiniz, kendinize göre formüle ettiniz, mahiyeti anlaşıldı dediniz, kenara çekildiniz, seyre daldınız ve buna adiyattan dediniz. Her şey ancak bu istikamette olur dediniz. Zavallı insan. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خُلِقَ. Nankör insan. Ne kadar da nankör. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini kendi kıstaslarıyla nasıl değerlendiriyor? Ama mukayesenin öbür yönünde başka bir şey size nakledeyim. Muhal farz, merihte bir insan bulunsa, bizim gibi idraki ve şuuru olsa, ama merihte hiçbir ağaç ve ot olmasa, bu insan da nasıl dünyaya geldiğini bilemese, siz elinizde bir tohumla onun karşısına çıksanız, kurumuş, kemik haline gelmiş bir ağaç parçasıyla karşısına çıksanız ve ona deseniz ki, bu tohumu biz yere attığımızda, kendi hacminin milyar defa milyarlarca üstünde koskoca bir ağaç olacaktır. Ve kendi gibi milyar kere milyar üzerinde tohum taşıyacaktır. İstirab ve istibad edecek, git diyecek. Böyle bir ahmaklığa beni inandıramazsın diyecektir. Halbuki yeryüzünde oluyor ya bu, tohum atılıyor, bitiyor ya, kemik gibi bir ağaç nevbaharda yeniden sündüslerle süslenmiş gibi senin karşında arzı didar ediyor ya, sen burada inanıyorsun, gözünle görüyorsun. Ama merihli, farz-ı muhal adamımız bunu inkar ediyor. Neden? Bizim gibi maddeciyse o da, her şeyi maddede arıyorsa, aklı gözüne inmiş de, müşahedeyi her şeye hakim kılmış da, bir terkip yapamıyorsa, akli muhakeme ve mukayeselerden mahrum ise idrak edemeyecektir bunu. Siz ne tohumun bir şey çıkaracağını, ne de ağaçtan bir şey olacağını anlatamayacaksınız. Kendisini meydana getiren spermin bir insanın esasen mebdeyi olduğunu da anlatamayacaksınız. Anlatamayacağınız için ona o ağaca hiçbir zaman inanmayacaktır. Ne gibi inanmayacaktır? Tıpkı sizi yoktan var eden, mebdeinizi elinde tutan, tohumunuzu ihya eden ve belli bir zeminde sizi ihya etmeyi vaat eden, merih değil burası dünyadır, burada ektiğin her şey biter demek suretiyle, sizi ahirette yeniden ihya edeceğini vaat eden Hazreti Allah, وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ عَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. O Allah ki Celle Celaluhu, halkı bidayette O yaratır. Mebde O'nun elindedir. Her şeyin asıl eczasını O var eder. Yokluğa varlık tohumunu O atar. Sonra her şeyi tüketir, bitirir. Sonra yeniden O iade eder. Kitabı O yazar, eczasını koparır. Sonra siz şiradesi kopmuş kitap halinde görürsünüz. Sonra cüzleri yine bir araya o getirir. Motoru ve büyük bir mekanizmayı o inşa eder ve icat eder. Sonra parçalarını ayırır birbirinden. Sonra size der ki ben bunları bir araya getirip yeniden ihya edecek, inşa ve icat edeceğim. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Gökte ve yerde Cenab-ı Hak için en âli misaller var. Manzume-i Şemsiye'den büyük galaksilere kadar, ondan çekirdeğe tohuma kadar, ondan sizin mahiyetinizi ve karakterinizi âli bulunan küçük bir canlıya kadar nazarınızı gezdiriniz. Her şeyde bu ihya ve imade için misaller göreceksiniz. Göreceksiniz ki her şey oluyor, ölüyor ve diriliyor. Her şey oluyor, kuruyor, yeniden yeşeriyor. Her şey yok oluyor ve yeniden ihya ediliyor. Binlerce misalini müşahede edeceksiniz. اَفَا عَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Biz ilk yaratılışta aciz mi olduk? Yorgunluk mu hissettik? Kella. ve ma messena min luhub. Bize hiç yorgunluk isabet etmedi. Semavat ve arzı kitap sayfalarını bir araya getirir gibi getirdik. Dürdük bir kitap halinde enzarınıza, teleskopunuzun size gösteren tarafına, ekranına arz ettik. Zamanı geldiğinde çözer, zamanı gelirse yine bir araya getiririz. Bunları yaparken de bir yorgunluk, bir bıkkınlık, içten bir utanma hissetmedik. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبُ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ Belki yeni bir yaratılış ve diriliş mevzuunda ciddi iltibas, tereddüt ve şüphe içindesiniz. İnsan ekremi mahluk. Tohum yok oluyor, çürüyor ve diriliyor. Bittiği yerde yeni bir hayat başlıyor. Ağaç dal budak salıyor, semalara ser çekiyor, yapraklarla süsleniyor, meyvelerle donatılıyor ve her şeyi döküyor, kupkuru bir kemik haline geliyor. Fakat yeni bir baharda yeniden sündüslerle tezeyyün eder gibi süsleniyor ve sizin nazarınıza kendisini arz ediyor. Bütün hevam ve haşerat sonbaharda bir kış uykusuna giriyor. Ölüm gibi bir hale maruz kalıyor. Yeniden ikinci bir baharda haşt ve neşre tabi tutuluyor. Bütün varlıklarda cereyan eden bu kanundan insanın müstesna olacağına nasıl ihtimal verirsiniz? İnsanın da bir baharı, bir yazı, bir sonbaharı, bir kışı, bir de ikinci baharı vardır. Tıpkı insan da küreyi arz üzerinde bir tohumdan meydana gelir gibi gelmiştir. Bir protein çorbasından onu yaratan Halık-ı Azam yaratmış. Tıpkı bir ağaç gibi olgunlaştırmış. Fikir, hayal, kalp, sır, kafa meyvelerini ondan almış. Meyvelerini verdikten sonra insan çocukluk haline intikal etmiş. İş yapamaz, idrak edemez, kavrayamaz, elinden bir şey gelmez hale gelmiştir. Bir tohum gibi yeniden toprağa düşmüştür. İkinci bir baharını beklemektedir. Ağacın tohumu gibi. Mevsim geldiği zaman ve sura nefhedildiği zaman يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ Sura Allah'ın emriyle nefhedildiği bir bahar havası mahşerde estiği, ona göre rahmet nesiminin estiği yağmurun yağdığı bir hava hasıl olunca, Allah Resulü'nün ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem, derelerin kenarında sellerin götürdüğü tohumlar gibi yemyeşil bir hal alacaksınız, haşrü neşrinizi yeniden müşahede edeceksiniz. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Bütün gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Siz bunlara muttali olamazsınız. Ama kelam-ı sübhanesini dinlediğiniz zaman elinizden tutacak, sizi o karanlık koridorlarda gezdirecek. Her şey ayan beyan karşınıza çıkacaktır. Her şeyi sadece o bilir. Ondan başka eşyanın hakikatına nigahban ve haberdar yoktur. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Yani ikinci tohumdan sizi inşa etme işini de Allah bilir. Yerin derinliklerinde, sizin kabrinizde, tohumun yaptığı meşimenin de ve küçük canlının yaptığı annenin karnında durum ve keyfiyetinizi Allah bilir. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yaş kuru hepsi apaçık yazılmış bir kitaptadır. Levh-i mahfuzun yazar bozar tahtası durumunda olan levh-i mahve ispatta, gece ve gündüzün deveran ve cereyan şeklinde olduğu bir levh-i mahve ispatta Allah Celle Celaluhu. Her şeyi yazıp bozmakta, levh-i mahfuzun istinsahlarını yapmaktadır. ilminde tespit buyurduğu şeyleri sırası geldikçe sahneye sürmekte ve rol oynatmaktadır. Ağaç rolü, ot rolü, insan rolü, kör rolü, sağır rolü, topal rolü, herkese düşen vazifeyi insanlara tahmil etmekte, onlardan vazife beklemektedir. Buraya kadar bir imkan üzerinde durduk. Bizi şimdi var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi ifadesiyle ve hu ehvenu aleyh. İkinci ibda ve inşa daha ehvendir. Allah bidayette Halikimiz, ikinci defa bizim münşi ve mucidimizdir. İkinci defa sadece mevcut zerreler bir araya gelmek suretiyle inşa ve ibda edilmektedir. Bir şekil verilmekte, bir biçime konmaktadır. Bidayette atomlarımız dahi yokken bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, nihayette mevcut atomlarımızı bir araya getirmek suretiyle varlığımızı teşkil edeceğini vaat ediyor. Bunda istirab edecek ne vardır? Açık kapalı, bozup yaptığımız makinada, söküp dağıtıp yeniden inşa ettiğimiz kitabın eczalarında vesairede hep bu hususa dikkatinizi çekilir. Bunun verasında İleride imkanların el verdiği nispette üzerinde duracağım hususlar geliyor. Cenab-ı Hakk'a imanın, ona izanın neşvesi içinde mesele ele alınınca, haşre imanı ayrı şekilde ele alıyoruz. Kainatta am ve şamil bir hikmet müşahede ediyoruz. Her şeyde bir fayda ve maslahat, bir gaye gözetilmiş müşahede ediyoruz. İnkarcılar, materyalistler esasen gayeyi ve bir zamanlar Endülüs filozoflarının ortaya attıkları ille-i gaiyeyi inkar ederler. Ehl-i sünnet ve cemaat buna hikmet demiştir. Biz de yer yer hikmet olarak, yer yerde Farabiler ve İbn Sina'ların tesirinde kalarak ille-i gaiye diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın icraatı malul değildir. Şundan dolayı şunu yapma mecburiyeti onun için bahis mevzu değildir. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücudu ol gelur billah. O murad ettiği şeyi yapar. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Neyi murad ederse, neyi dilerse, meşiyetliğe taalluk ederse o olur. Ve siz onun dilediğinden başkasını da dileyemezsiniz. O hakimi mutlaktır. Ama bir hikmet vardır. Her şeyde bir maslahata riayet müşahede ediyoruz. Elin, ayağın, gözün, kulağın yapılmasında maslahata riayet müşahede ediyoruz. Tevhid delillerinde üzerinde ısrarla durduğumuz bu hususun üzerine basa basa geçelim, tamik etmeyelim. Gözlerin, kafanın kafada bulunuşuna hiç dikkat ettiniz mi? Kulaklarınızın kafada bulunuşuna hiç dikkat ettiniz mi? Nasıl maslahat gözetilmiş? Gözlerin göğsünüzde olabileceğini aksine hiç düşündünüz mü? Kulaklarınızın diz kapaklarınızda olacağını hiç düşündünüz mü? Tabanlarınızdan koku alacağınızı hiç düşündünüz mü? Ruhi dengesizliklerde trans halinde bazı asabi hallerde müşahede edilen şeylerdir. Mazmut, kırılmaz, bozulmaz bir kafatası içinde bu en nadide uzuvların yerleştirilmesindeki hikmet ve maslahata dikkat edin. Kainatta ciddiyetle maslahata ve hikmete dikkat edildiğini görüyoruz. Gözün yeri kafatasıdır. Kulağın yeri orasıdır. Yürümek için bunun böyle olmasında zaruret vardır. Muvazeneyi bulmak için böyle olmasında zaruret vardır. Yukarıdan her şeyi görmek için böyle olmasında zaruret vardır. Münasip şekilde ihtizazatı havaiyeyi duymak için kulağın burada olmasında zaruret vardır. Bu ağzın burada olmasında zaruret vardır. baş aşağı yemek yiyen bir insanın yediği yemeğin nasıl yukarıya gideceğini düşünürseniz, ağzın burada olmasında bir zaruret vardır. Allah bunları böyle yapmada mecbur değildir. Fakat Hakim ismi vardır, hikmete riayet etmektedir. Siz ötesinde artık bu mesele isterseniz tahmik edin. Gözün ifraz ettiği üsareye dikkat edin. Onun çıkardığı suya, göz bezlerinin ifraz ettiği suya dikkat edin. Kulak bezlerinin ifraz ettiği maiye dikkat edin. Tükürük bezlerinin ifraz ettiği maiye dikkat edin. Ağzınıza bir lokmayı koyduğunuz zaman, adeta hikmeten birbirine bağlı bulunan bu şeylerin nasıl aralarında şifreleştiklerini, anlaştıklarını, hemen tükürük bezlerinin faaliyete geçtiğine dikkat edin. Ne hikmete binaen kupkuru şey nasıl çiğnerdiniz? O kupkuru şey kavut gibi, un gibi nasıl sizi boğardı? Ama bir hamur haline getiriliyor. Mai haline getiriliyor. Bu ameliye burada yapılırken tadına, kokusuna, işin ağırlığına ve keyfiyetine göre bütün yemek borunuz ve mideniz faaliyete geçiyor, ona göre vaziyet alıyor. Bize gelen şey sert bir şey midir? Yumuşak bir şey midir? Erimesi bize mi mütevakkıf yoksa 12 parmağı mı mütevakkıf yoksa ağızda mı eriyor? Ona göre bir vaziyet almakta, görkemle arzı idare etmekte meseleye göğüs germektedir. Mideniz, 12 parmağınız. Yüzlerce vazifeyi sırtına alan ve bir hammal gibi vazifeyi fıtratınızı yapabilmeniz için size hizmet eden karaciğerinize dikkat ettiğiniz zaman hiçbir kimyahanede eşin emsalini göremediğiniz çok antika ve esrarengiz bir faaliyet içinden müşahede edeceksiniz. Bağırsaklarınıza indiğiniz zaman bunları doğrudan doğruya teker teker hepsinin üzerinde durarak arz etmiştim. Normal alemde görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu tepeden tırnağa maslahatlara riayet ediyor. Her şey hikmetle telsin edilmiş. Ta mikro aleme giriyoruz bundan. Mikroskopla gördüğümüz aleme giriyoruz. Bir hücrenin içine girdiğimiz zaman, mikroskopla görebileceğiniz hücrenin içine girdiğiniz zaman bir şehir gibi müşahede ediyorsunuz. Adeta kal'e bentleri var bir şehir gibi müşahede ediyorsunuz. Önüne gelen parola sormadan içeriye giremiyor oradan. O hücrenin içeriye girmek isteyen şeye ihtiyacı var mı yok mu tespit edilmeden o minnacık hücrenin içine bir şey burnunu sokamıyor. Ve içeriye girer girmez hemen Rena ismindeki kimyager ve mühendisin eline düşüyor. İşte ki bu işi tanzim eden, kuran, yapan, nesişlerde bulunan denağına müracaat eder de erzak gönderiyor. Yerine göre bir kimyahane gibi, yerine göre bir inşaathane gibi, yerine göre bir fabrika gibi, yerine göre bir kale gibi, muhafızları olan bir kale gibi çalışıyor. Bu ince esrarlı işlerin yapılması ve bu ince noktaya en küçük aleme kadar maslahatlara ve hikmetlere riayet edilmesi kainatta am ve şamil bir hikmetin mevcudiyetini gösteriyor. Başınızı kaldırın, size takvimcilik yapan kamera bakın. Bir hikmetle öyle takdir edilmiş ki var o kamera kaddernâhu menâzile hattâ dekel urcûnil kadîm. Menzillere takdir ettik. Menazili kameriye de geziyor hilal. Geziyor da size takvimcilik yapıyor. Sayfasını çevirme lüzumunu duymadan size öyle takvimcilik yapıyor ki ben neyim, ayın kaçıncı günündeyim onu size gösteriyor çıplak gözünüzle. Ay yaklaşması ve uzaklaşmasıyla med ve cezir hadiselerine sebebiyet veriyor. Denizlerinizin kabarması ve dinmesi. Her gün iki defa anil merkez ile merkez hadisesini onlarda müşahede etmeniz. Allah aya, kupkuru aya bu hikmetleri takmış. Ve bir gün kıyametinizi belki onunla koparacak. Ona yeni bir vazife daha gördürecek. Med ve cezir hadiselerine güneşinizi karıştırıyor. güneşinizle aranızdaki münasebette yine bir sürü hikmetle maddaatlara riayet etmiş. Bir ağaç gibi kainatı müşahede ettiğiniz zaman, kökünden ta en uzak dalına kadar bir hikmet ve maslahatla üst üste yığıldığını, bir tertip ve tanzime tabi tutulduğunu müşahede edeceksiniz. İşte en küçük alemden, mikro alemden, en büyük aleme, makro aleme kadar bu kadar hikmetlere riayet eden Allah Celle Celaluhu ve bu hikmetleri gece ve gündüz sayfasında, yaz bahar sayfasında, beşerin ömrü sayfasında, küre-i arzın ömrü sayfasında gözü olana gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu size diyor ki, insan gibi bu kadar nimetlerle serfiraz kılınan bir varlık, dünyaya geldikten, bu nimetleri tattıktan, büyük şeyleri gördükten sonra ilel ebed girip kabirde kalamaz. Bunun burada bir şehzade gibi, bir prens gibi çeşitli madalyalarla arz-ı didar etmesi esasen gösteriyor ki bu insan başka bir aleme namzettir. Zira şu ana kadar arz ettiğim şeyler sadece vezne ve kıstasa girer, insanın maddi yapısıyla alakalı şeylerdir. Görmesi, duyması, tadması, temas etmesi, haz etmesi gibi hususlarla alakalıdır. Buraya kadar arz ettiğim insanın hayali, emeli, tuğlu emeli, insanın ebediyet arzusu, insanın cemal perestliği, insanın deka iştiyatı gibi arzularına hiç de cevap vermemektedir. Ne ayın öyle tanzim edilmesi, ne güneşin o şekilde hareket etmesi, ne sistemlerin sizin arzunuz istikametinde cereyanı, ne hücrenizin beslenmesi, ne midenizin faaliyeti, hiçbirisi sizin maddi cesedinizin çemberini yırtmak suretiyle emelinizin ihtiyacına, hayalinizin ihtiyacına, sırrınızın, hafanızın ihtiyacına, beka arzunuza, ebediyet iştiyakınıza cevap verecek mahiyette değildir. Halbuki görüyoruz, en küçük bir şeyin en küçük arzusu kainatta israf ediliyor. Mide ne istiyor o veriliyor. Ağız mideye göndereceği lokmayı göndermesi için tad almak istiyor o da veriliyor. Halbuki insan, insanın hayal midesi, insanın emel midesi, insanın ebediyet arzusu, iştiyakı midesi, bütün bunlar tatmin edilmiyor görüyoruz. Öyleyse bunların tatmin edileceği bir alem gelecek. Bunların dahi vezninin ve kıstasının yapılacağı bir alem gelecektir. Döneceğim buna yeniden inşallah. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Siz abes mi yaratıldığınızı zannediyorsunuz? Allah'a döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Müteal ve mübarek olan Allah bu işten çok yüce, münezzeh ve mukaddestir. Sizi buraya getiren, serfiraz eden, maddi cesedinizin bütün arzularını veren, kainatta cereyan eden hadiselere göre en küçük şeyin, en küçük arzusunu isaf eden yerine getiren, en eşref ve en ekrem mahluk olan insanın beka gibi bu arzusunu yerine getirmek suretiyle cenneti açacak, sizi içine koyacak, sizi serfiraz edecektir. Kainattaki hadiseler en makul şekilde cereyan ediyor. Ciddi bir rehbet, şefkat ve adilin cereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Otların, ağaçların seyri seyahati, gelişme istikametinde kat ettikleri mesafedeki makuliyet, her şey bir kemale doğru azmirah ederken, gelişirken, kat'i mesafe ederken, kendisinden istenen şekli almak için koşarken bir makuliyet müşahede ediyoruz. Mantık dışı hiçbir şey yoktur. İlim bize söylüyor. Gidin bir ziraatçıyı, bir botanikçiyi dinleyin. Size şunu anlatacaktır. Bir mevize münasebetiyle arz etmiştim. Bir rüşeğin başını topraktan çıkarıyor. başını dışarıya çıkaran bu rüşeğin bir buğday başağını netice verecek bir tohumun yeşili filizi olsun. Başını dışarıya çıkaran filiz diyor ki ilim, etrafına bakıyor. Acaba ben bir tane mi çıkayım, iki tane mi çıkayım diyor. Ya bundan ilim adamı diyor ki yerde en küçük şeylerde dahi şuur vardır. Buğdayın tohumunda şuur vardır diyor. Zavallı kör ilim adamı. Eşyanın en camidine dahi şuur vermek suretiyle Allah'ı inkar etme ve bu meseleyi Allah'a verme, istibad etme yoluna sapıyor. Rüşeğin başını dışarıya çıkarıyor. Vasatın iki tane, üç tane çıkarmaya müsait olup olmadığını tetkik ediyor. Şayet hava müsaitse, topraktaki reşat kendisini besleyecek mahiyette ise, toprağın sertliği mukavemetini kesecek mahiyette değil ise, bu defa bir taneden iki tane ve duruma göre üç tane çıkıyor. Onun için bazen bir tek buğday tohumundan üç tane sapın çıktığını müşahede ediyoruz diyor. Şayet bu buğday tanesi başını çıkardığı zaman vasatına müsait görürse, ben ancak tek başıma beslenebilirim. İkinci bir şey daha çıkarırsam yavrularım ölür diye ikinci bir rüşey mi çıkarmıyor diyor. Öylece büyüyor. Sonra vasat müsait hale geliyor. Bir sap üzerinde bakıyor ki iki tane başağı besleyebilirim. İki tane başağı besleyebilirime inandıktan sonra iki tane başak çıkarıyor. Şayet besleyeceğine kanaat hasıl olmazsa bir tane çıkarıyor. İki tane başak çıkarmaya vasat müsait olmadığını görüyor. Bir tane başak çıkarıyor. Bir başak çıkardıktan sonra bu buğdayı 8 mi vereyim, 10 mu vereyim, 16 mı vereyim? Şayet hava müsaitse, vasat müsaitse 16 vereyim diyor. Vasat müsait değilse ben çok çıkarayım derken kendimi de mahvedeceğim diyor. Vermiyor. Bir buğday tanesinde siz meseleyi takip edin. Zihnen sıçrayın bir ağaca. Hastalık hasıl oldu da sıtmaya tutulmuş gibi silkindi, meyvelerini döktü. Siz buna hastalıktan dolayı meyvelerini döktü dersiniz. Halbuki ilmin nazarında bunun manası şudur. Ağaç meyvelerinde hastalık arız olduğu zaman, bir arıza meydana geldiği zaman kendini kurutmamak için meyveyi döker. Ehven-i şer yolunu tutar burada. Üzerinde o meyveyi hala tutsa o kanser olmuş şeyler kendisine de sirayet edecektir. Zararlıyı beslediği için bozulacaktır. Gelecek sene size yeniden meyve vermek, çiçek açmak için bu sene şer yolunu irtikap eden meyveleri atar. Ertesi sene yine sündüsler ve süslenmiş gibi karşınıza çıkar. En küçük şeyden, bir rüşeğinden, bir buğday tanesi içindeki ukdayı hayatiyeden, yani sizin sperminiz gibi küçük bir canlıdan en büyük aleme kadar bir makuliyetin mevcut olduğunu müşahede ediyoruz. Hikmetle bir yolun takip edildiğini müşahede ediyoruz. Tatil olduğu için bağışlayın, bitireceğim bunu. Ve bir bakıma, bir ayrılma durumum olduğu için hiç olmazsa bu dersi bir makul noktaya götürmek istiyorum. Hayvanat alemine girdiğiniz zaman bir makuliyeti müşahede ediyorsunuz. Anne karnında bir cenini taşıyor. Bir aşkın, bir maceranın zebunu olarak bu yola girilmiyor. Bir evlat iştiyakı, bir nesil arzusu, sonra onu büyütme arzusu Allah tarafından veriliyor ona. Ağacın ertesi sene vereceği meyveye iştiyakı, tohumun kendinden sonra çıkacak sapı, sapları, başağı, başakları, buğdayı ve buğdayları düşünmesi hesabı. Anne de aynı kanun cereyan ediyor. Anne karnında Kur'an'ın ifadesiyle. Hamli de onun için esasen ağır ve kerih bir şey. Hamlini vaz etmesi de öyle, kucağında taşıması da öyle. Ama buna rağmen uykusunu ona terk ettirecek, istirahatını ihlal ettirecek mahiyette en güçlü kimseleri emrini amade ettirecek şekilde kendisine hizmet ettiriyor. Bir istihdam müşahede ediyoruz. Çocuğun büyümesi, beslenmesi için annenin şefkatli olması lazımdır. Besleyici mahiyette olan anneler bu işi yapamaz. Uykusunu onun için terk edecek bir anne gerektir. Nebiler Nebisi'nin karşısında Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir vakada müşahede ettiğimiz gibi cihada gitmek isteyen çocuğunu geri döndürmek için ben bu memelerimle onu emzirdim ya Resulallah. Bu kucağımda büyüttüm onu ya Resulallah. Karnımda dolaştırdım ya Resulallah. Şimdi bana bakmayı bırakmış cihada gidiyor. Doldu Allah Resulü yağmura hazır bir bulut gibi. Ben anana hizmet et buyurdu ona. Anne şefkatiyle yapıyor bu işi. Bir makuliyet müşahede ediyoruz. Tavuğun sermayesi hayatı. Hayatı gittiği zaman her şey bitti. Verasında toprak olma ve başka bir tavuğa yem olma durumundan başka bir şey yoktur. Ama bir köpeğin saldırdığını hiç gördünüz mü? Düşünüverin bir kere. O tavuk, o minnacık tavuk, çevik salak bir hal alır. Aslan gibi köpeğin üzerine saldırıverir. Yüzlerce müşahede vardır. Yavrusunu canlı veya cansız elinden alıncaya kadar. Nedir tavuğu aslana saldırtan husus? Kainatta cereyan eden bir makuliyet vardır. Bir şefkatin, bir rehafetin, bir adlin izlerini müşahede ediyoruz. Aslan, bütün canlılara kıyan aslan. Bir pençede herkesin iflahını kesen aslan. Pençeyi kahriyle herkesi dilgir eden, zebun eden aslan. Kendi yavrularına karşı şefkatlidir. Nedir aslanı minnacık yavrusunun karşısında tilki haline getiren, karşısında serfuru ettiren, istihdam ettiren husus. Ağaçlar alemini, otlar alemini gezdiğiniz gibi canlılar alemini, hayvanat alemini, insan alemini de gezin. Gezin sonsuz rehbeti ve şefkati görün. Aklıma hutur eden misallerle arz ediyorum. Nebiler Nebisi saadet meclisinde oturuyordu. Bir esir grubu getirildi mescide. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, Akif'in ifadesiyle kıyamet mi kıyamet? Herkes ciddi bir telaş içinde, arayan arayana herkes bir şey arıyordu. Kıyamette herkes birbirinden kaçar, o pazarda da herkes birbirini arıyordu. Anne yavrusunu, yavru annesini, kardeş kardeşini, yavru babasını arıyordu. Yana yakıla bir kadının birisini aradığı Nebiler Nebisi'nin o hassas gözüne ilişti. Gözü kadına takıldı, onu takip ediyordu. Yakaladığı her çocuğu sinesine basıyor, kokluyor, sonra bırakıyordu. Sonra bir başka çocuğun yanına gidiyor. Onun karşısında da dize geliyordu. Secde eder gibi, rükû eder gibi dize geliyordu. Neydi anneyi koşturan o şey? Sonra onu da bir miktar kokluyordu. Gül bahçesinde, bostanda gülleri koklar gibi. Terk ediyor, bir başkasının yanına sokuluyordu. Ve derken yavrusunu buldu, bağrına bastı. Doyma bilmeden kokluyor, onu öpüyor, kaldırıyor, yüzüne bakıyor, tekrar öpüyordu. Doldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak parmağını kaldırdı, parmak kadını gösteriyordu. Dudaklarından lalü güher gibi şu sözler döküldü. Şu kadını görüyor musunuz? Bir anda bütün asap dikkat kesildi, ona bakıyorlardı. Görüyoruz ya Resulallah. Bu çocuğunu, kucağındaki çocuğunu cehenneme atar mı? Atmaz ya Resulallah. Allah o kadından daha şefkatlidir. Atmaz kendisine inananları cehenneme. Ben neyi arz edeceğim size? Refet ve şefkatinden, burada makul olarak cereyan ettiği kanunlara ters olarak, adline ters olarak, rahmaniyet ve rahimiyetine ters olarak, sizi cehenneme atmak istemeyen Hazreti Allah fenaya atar mı zannediyorsunuz? اَيَحْتَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan zannediyor mu başıboş? İnsan zannediyor mu orada kalacaktır? Kainat ahiretin bir devamıdır. İşler ve hadiseler başlar burada işlemeye. Deveran ve cereyan eder. Son kıvamına gelir. Ahireti meyve verecek hüviyet iktisap edince tohumunu bırakır. Tohum burada ruh halinde düşer. Ve sonra ahiret pazarında, mahşerin tarlasında, Hazreti İsrafil'in surunun meydana getirdiği nefha ile, Rahmaniyet ve Rahimiyet semasından gelen yağmurla, yeniden ot biter gibi insanları bitireceğini Allah Celle Celaluhu vaat ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, irfan ve izanla bizleri serfiraz kılsın. İmanla gönüllerimizi donatsın, haşre inandırsın, hayatımızı basubadel mevte göre tanzime bizleri muvaffak kılsın. Bu mevzuda daha arz edeceğim şeyler vardı. Tekamülünü ve her şey çürüdüğü noktada var olma durumunun başlamasını, bunun burada böyle olduğu gibi öbür alemde de devam ederek cereyan edeceğini arz etmeyi düşünüyordum. Ama vaktinizi çok aldığım için burada keseceğim müsaadenizle. Bir hesap ve bir plana göre de bir iki üç hafta başka bir yere bir vazife çıktığı için iki üç hafta bulunamayacağım. Bu akşam sohbetten sonra ayrılacağım inşallah. Önümüzdeki hafta içinde. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri siz ve beni sağ salim ve rızası istikametinde yeniden yüz yüze getirirse bu haşra ait meselelere Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin gölgesi altında devam etmeyi düşünüyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasını tahsile muvaffak kılsın. Şayet yaptığımız şeyler bizi onun rızasından uzaklaştırıyorsa rızasını tahsil ettirecek hüviyeti versin, yoksa konuşturmasın, sizi de dinlettirmesin. Rızası olmadıktan sonra hiçbir faydası yoktur. Bu mevzuda kendimi ayarlayamamış olmanın rahatsızlığı ve huzursuzluğu içindeyim. Samimiyet ve ihlasla, samimiyet ve ihlas bekleyen bir cemaatin karşısına 20 senelik vaaz-ı nasihat hayatımda bilemiyorum bir kere çıktım mı çıkmadım mı. İşte bunun huzursuzluğu ve rahatsızlığı içindeyim. Kim bilir belki Mevla'nın huzurunda, huzurunuzda artistlik yapmış, büyük bir mücrim olarak haşrolunacağım. Cenab-ı Hak içinde bir tek kelimesi samimi olan vaaz-ı nasihat hürmetine vesile caizdir. Beni de bağışlasın, sizi de bağışlasın. Lillahi'l-Fatiha.